So good that baby had my eyes at a glow no sign of true love refill. The brightest thing illuminating the room. That girl is dancing in a moon, shaking in a moon. She don't know what she's doing. To me, I. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, a może dzień dobry. Wszystko zależy od pory dnia, w której Państwo słuchają, bo przypomnę, że po premierze na naszej antenie audycji można wysłuchać się ze strony polskieradio.pl/trójka i dalej zakładka audycje, a w zakładce anagram Margana. Mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Początek naszego spotkania wypełnia utwór holenderskiego tria producentów działającego pod szyldem Kragen Smack. Utwór pochodzi z płyty Pleasure Center, na której znalazło się kilkoro zaproszonych wokalistek i wokalistów. W tym wybrzmiała właśnie Eyes of Fitzroy. Utwór Twilight, bo właśnie tak jest zatytułowany, w pewien sposób wyznacza stylistykę naszego spotkania. Przez najbliższe kilkadziesiąt minut w programie trzecim pojawi się kilka fragmentów albumów. Albumów powstałych podobnie jak Pleasure Center, czyli z jednej strony będą to autorzy często poruszający się w stylistyce popu, ale też w stylistyce muzyki elektronicznej z jej łagodnym odcieniem, czyli niejako podgatunkiem określanym mianem down tempo i do tego wszystkiego jazzowych pierwiastków stanowiących dziś bardziej delikatną przyprawę, no ale mimo wszystko nadającą subtelnego smaku całości, często dzięki pięknym głosom. W planie jest również oczywiście Miles Davis, ale będzie to jedyny pełnokrwisty jazz tego wydania mojego palindromu. Jego większa część bowiem to muzyka zapraszająca w krainę łagodności. płyty Concrete and Glass w programie trzecim Nicolas Godin w utworze The Border. Nicolas Godin, czyli połówka zespołu R. Zespołu, który od kilku ładnych lat właściwie nie raczy nas nowymi pełnometrażowymi wydawnictwami, a raczej spogląda w przeszłość, promując kolejne wznowienia swoich albumów. Tak jak w przypadku obchodzącej w tym roku 20 lat od premiery płyty 10,000 Hertz Legend, która właśnie ukazała się w roku 2001. Zresztą w trakcie naszego dzisiejszego spotkania pojawi się kilka takich wspomnieniowych przykładów dwóch dekad działalności różnych artystów. Ale zanim o polskich producentach, bo o nich w tym momencie myślę, to pozostańmy nad Sekwaną, pozostańmy w otoczeniu muzyki Nicolasa Godina, ale też oczywiście Jean-Benoît Dunkela, który wspólnie z Nicolasem tworzy R. I zawsze zastanawiałem się, jak to jest z tym duetem. Który z panów co robi w tym zespole? I właściwie po publikacji jednej z płyt Jean-Benoît miałem ten sam znak zapytania, zanim ukazały się te solowe projekty tego gentlemana. I dopiero właśnie płyta Concrete and Glass Nicolasa Godina pokazała mi, kto właściwie te główne skrzypce gra w francuskim R. No dobrze, ale powróćmy nie tyle do solowej twórczości, do solowej działalności panów, a do ich wspólnej muzyki, muzyki, która była tak bardzo ważna na przełomie wieków, również w naszym kraju, muzyki określanej często mianem nowe brzmienia albo down tempo, French touch, też pojawiały się takie sformułowania. I w związku z tym, że w tym roku obchodzimy 20 lat od publikacji 10,000 Hertz Legend, no to proponuję włóczy kija z tego albumu. That would make me feel alive. Taki trochę trójkowy. Włóczyki, The Vagabond i Duet R w programie trzecim z drugiej płyty zespołu. Właściwie to nie wiadomo, jak to liczyć, bo z jednej strony oczywiście była to druga pełnometrażowa płyta po publikacji Moon Safari w roku 1997, 10,000 Hertz Legend z roku 2001. No ale w 99 została wydana płyta będąca zapisem ścieżki dźwiękowej do filmu Sophie Coppoli, The Virgin Suicide. Kapitalna, genialna płyta, którą pamiętam, kupiłem sobie w Stanach i byłem zdziwiony. Co? Taki album R? I dopiero później zorientowałem się, że to chodzi o ścieżkę dźwiękową, o muzykę do filmu Sophie Coppoli. W każdym razie 10,000 Hertz Legend w tym roku świętuje dwie dekady od publikacji. Oczywiście są wznowienia, oczywiście są winyle. Nie zwróciłem uwagi, czy można również nabyć płytę kompaktową, ale bym się chyba zdziwił, gdyby się okazało, że w wznowieniu nie ma kompaktu. Szybko sprawdzam. Owszem, jest. Jest również i płyta kompaktowa. Kapitalna w każdym razie płyta z charakterystycznym Radio Number One. Don't Be Light to też bardzo charakterystyczny utwór tego wydawnictwa. A my wysłuchaliśmy, przypomnieliśmy sobie Włóczykija. Anagram Margana. A w nim płyta Charlesa Webstera. brytyjskiego producenta i DJ-a. Mieszka w Sheffield i podobnie jak Crack and Smack, ale też wielu innych producentów, zaprasza do współpracy wokalistki i wokalistów. To dosyć typowy układ, kiedy sam taki producent zarządza dźwiękiem, no i wymyśla muzykę, opierając ją właśnie na pięknym brzmieniu głosów. Schemat działania niby typowy i pewnie mogliby Państwo wskazać cały szereg takich płyt, bo przecież tak najzwyczajniej robi się pop. Z tym, że tego typu autorzy, producenci, to chcę podkreślić, mają chyba jednak nieco trudniejsze zadanie, ponieważ stoją trochę w cieniu, będąc raczej, tak jak w tym przypadku, gwiazdami niszowej muzyki klubowej. Owszem, są gwiazdami, ale właśnie przede wszystkim w świecie klubów, w świecie tanecznej elektroniki. Często zresztą właśnie w miksowaniu muzyki podczas imprez należy szukać początku ich działalności, która później rozwija się właśnie w produkcji, w tworzeniu albo dla innych, albo w działaniu na swoje konto, ale we współpracy z innymi. I tak właśnie sprawa wygląda w przypadku Charlesa Webstera. Brytyjczyk działa od połowy lat 90. W jego dyskografii znaleźć można przede wszystkim maxi-single, ale też trzy regularne, pełnometrażowe albumy. Pierwszy ukazał się w roku 2001. Po nim mamy długą przerwę aż do 2019. Po czym w 20, a dokładnie 20 listopada 2020 roku ukazała się trzecia płyta zatytułowana Decision Time. Album składa się z 10 nagrań, dosyć spokojnych utworów, w których najważniejszymi wydają się no właśnie ci zaproszeni goście, w tym na przykład Emily Chick. Just feeling the pain is strong. Ależ mięciutka jest ta płyta. A jeszcze kiedy słucham jej tutaj w naszym trójkowym studiu, to jeszcze bardziej wydaje mi się pluszowa. To pewnie oczywiście zależy od ustawienia głośników, od akustyki. Wiadomo, w domu nie ma tak dobrej jak w radiowym studiu. Charles Webster to kolejny bohater naszego dzisiejszego spotkania z jego nowej płyty Decision Time. 10-utworowego albumu, miękkiego, pluszowego, ale też momentami z drive'em, z opartym na repetycji 4/4. To takie dosyć charakterystyczne znaki szczególne wielu producentów, którzy działają przede wszystkim na klubowych parkietach. Owszem, zajmują się wydawnictwami, ale bardziej dotyczą one muzyki klubowej, a kiedy przychodzi do stworzenia albumu, nie ukrywajmy, często mającego za zadanie wypromować bardziej DJ-a niż producenta, bardziej zwrócić uwagę publiczności na kolejny DJ-ski set, który odbędzie się w klubie, no to te płyty są nieco inne niż to wszystko, co można usłyszeć na klubowym parkiecie. Nieco, bardzo inne. Często właśnie łagodne, często stworzone we współpracy zaproszonych gości, wokalistów, wokalistek. I tak po nagraniu Secrets Held z udziałem Emily Cheek proponuję jeszcze jedno nagranie. Utwór drugi z tego albumu zatytułowany This is Real. I tutaj usłyszą Państwo Sarę Nelson. pogranicza nu, jazzu, stylistyki down tempo, left field. Charles Webster w moim palindromie w utworze Secrets Held z wokalnym udziałem Emily Chick. To wszystko znajdą Państwo na płycie zatytułowanej Decision Time, płycie, która ma kilka różnych odcieni. Dziś wybrałem te najbardziej spokojne, miękkie, pluszowe, aby za jakiś czas pewnie powrócić do tych bardziej energetycznych. I kto wie, czy nie zrobimy takiej sytuacji, że podzielimy część utworów właśnie przeznaczonych i bardziej pasujących do anagramu, a część do audycji z muzyką elektroniczną, jaką jest Potrójne Pasmo Przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za moją biedną, starą głowę się łapię, bo okazuje się, że Kasia Nowicka, że Nowika obchodzi w tym roku jubileusz 2 dekad działalności. I z tej okazji planowane są różne hopsasy. Będzie koncert, no ale przede wszystkim to, co nas najbardziej interesuje, to płyta. Znana jest już zapowiedź całego przedsięwzięcia opartego na pomyśle, no właśnie, reinterpretacji znanych utworów Nowiki przez osoby, które bardziej lub mniej współpracowały z Kasią przez te lata. No i plany są fajne, bo z jednej strony Skubas, Agim, Envy, Basz, z drugiej strony Busław, Lokostar, Kazai, Natalia Grosiak, to wszystko w najbliższym czasie na płycie zatytułowanej Nowika 2.0. A w tej chwili singiel zapowiadający całość, czyli utwór, w którym pojawia się Skubas. Pamiętają Państwo kompozycję Od dziecka? To był utwór z albumu Bez cukru. W oryginalnym utworze Nowice towarzyszy córka Nina, a tutaj jest taka sytuacja, że całość śpiewa Skubas właśnie razem ze swoim synkiem Borysem i brzmi to w ten sposób. Wznieść się w górę, dosięgnąć gwiazd i przekonać się, jaki jest smak puszystych obłoków. Rysuje plany domku na drzewie, zanurza stopy w miękkim błocie. Wiesz, jakie to proste. Bo wszystko masz, a nie masz nic. Bo wszystko gra, a nic nie gra. Dziś dużo wiesz, a nie wiesz nic. Wszystkich znasz. Już kolory tęczy, a pierwsza miłość nada życiu bieg. Wszystko się zmieni. To dziś pamiętasz, jak ukłuło to pierwsze nie, nie kocham, walił się świat przez chwilę. bo wszystko masz, a nie masz nic, bo wszystko gra, a nic nie gra. Dziś dużo wiesz, a nie wiesz nic. Wszystkich znasz, a nikt cię nie zna. Tysiąca marzeń wybierasz to, co możesz mieć. Z tysiąca marzeń wybierasz to, co możesz mieć. Z tysiąca marzeń od dziecka. Skubas fit Borys, Nowika 2.0 Version. To zapowiedź płyty, która ukaże się w listopadzie i płyty, która będzie chyba pewną cezurą, przynajmniej jeśli chodzi o ten czas, okres 20 lat działalności Kasi Nowickiej. Co dalej? No to posłuchamy, zobaczymy, ale przed nami album, przed nami koncert, w trakcie którego utwory Nowiki zarówno na koncercie, jak i właśnie na płycie będą śpiewane, będą grane przez osoby, które przez te 20 lat z nią współpracowały. Rok 2021 to również jubileusz działalności Smolika. Millions Ciekaw jestem, czy kiedy powstawał ten utwór, to czy Andrzej Smolik zastanawiał się, że stosując ten trzask płyty winylowej, ten efekt, jeszcze dożyje czasów, że winyl wróci. No bo w 2001 roku, w czasie kiedy ukazał się 50 881 z gościnnym udziałem Artura Rojka na debiutanckiej płycie Smolika, no to winyl odchodził, jak już wszyscy zakładali, w przepaść spadał i już będzie koniec tej płyty winylowej, a tu proszę, okazało się zupełnie inaczej. Ale to dygresja, bo najważniejsze jest to, że Andrzej Smolik w tym roku również świętował 20 lat swojej autorskiej, producenckiej działalności. Wszystko, jak rozumiem, mierzy od tej płyty debiutanckiej Smolik. Smolik z roku 2001. Albumu również z wieloma gośćmi, w tym także z Kasią Nowicką, z panią Nowiką, co można usłyszeć w kompozycji Tea Time. W tym roku ukazała się płyta zatytułowana po prostu Smolik 20, a tam wybór najbliższych sercu utworów Andrzeja Smolika. Anagram Morgana. A w nim już na zakończenie Miles Davis z płyty We Want Miles, czyli koncertowego albumu, który został opublikowany i zarejestrowany po długiej przerwie w twórczości Milesa Davisa. Ta przerwa była spowodowana, no, tym, czym państwo wiedzą, że była. Miles siedział w domu, oglądał telewizję i coś tam jeszcze robił. No w każdym razie później Feniks z popiołów powstał. Powstała płyta The Man with the Horn, a po niej cykl koncertów i płyta We Want Miles, którą mówię państwu do usłyszenia razem z Elą Różycką, która zrealizowała audycję. A ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam państwa do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia, które nadajemy w Trójce w nocy z soboty na niedzielę.